czas. Żyję przy tym mieście. Już tyle lat i czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Pijąc kawę myślę, czemu toną w tych brudach? Czemu dominuje zawiść, pycha, fałsz, to obuda? Ludzie w natłoku swoich spraw i zdarzeń zapominają o spełnianiu własnych marzeń. Wychowani w czasach obietnic bez pokrycia, dziś owczym pędem, by coś wyrwać od życia. To wciąż gdzieś w nich żyje, w podświadomości. Tu zmienia się wszystko, oprócz mentalności. A neony krzyczą, ej, gdzie idziesz, stój tu. Mamy wszystko, czego chcesz, mamy tego multum. Miks wszystkich kultur, na wyciągnięciu dłoni. Tu kupisz wszystko, wystarczy zadzwonić. Wśród tych, co by chcieli za poglądy nie wychłostać. Muszę żyć i walczyć, aby sobą pozostać. To, że przegram bitwę, nie znaczy, że wojnę, jednak składam modlitwę za dni spokojne. Żyję w tym mieście, już tyle lat. Żyję w tym mieście, cały czas. Żyję w tym mieście, już tyle lat. I czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Miasto kusi nas, miasto wzywa. Przebieramy wciąż w perspektywach. Dzisiaj łączy nas do ogniwa. Jutro zwykle kontakt się urywa. Dalej autobusy, metro i tramwaje żyją tylko swoim hajem. A różnice w nas i zwyczaje spotykają dziś, dróg rozstaje. Na bulwarach i na rondach miasto dziś się nam przygląda. Ktoś się krząta, szuka miejsca na dziedzińcu społeczeństwa. Wielkie plany małych ludzi szybko studzi zimny beton. Lepiej w porę się obudzić, żeby odkryć, że to nie to, nie to. Żyj w tym mieście.